lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Och en hel morgon är också en god morgon, vilket är vad jag och hårdrockssonen Saxon som ligger här vid mina fötter önskar er alla. Fram till klockan 12 sitter jag här och är ert sällskap, er egen lilla radioröst helt enkelt. Först ut i dagens program är The Who's sångare Roger Daltrey. Nästan lite tjatigt där på slutet faktiskt. My time is gonna come. Av och med Roger Daltrey till vardagssångare i The Who. Här i helgmorgon där det nu har blivit dags för lite väder. You are listening to Pirate Rock. Och vi får idag söndagen den 21 mars en ganska så solig dag om än lite kall. Temperaturer som i morse var runt 2-3 grader kommer att under dagen klättra upp till 5-6 grader. Men det är lite blåsigt. Nordan ligger på så att det kommer att kännas som typ nästan runt nollan där i vinden, vilket ju kan vara anledningen att klä på sig lite grann. Ingen nederbörd, det är ju skönt. Så vi hoppas att vi får en ganska solig och klar dag. Möjligen fram på eftermiddagen enstaka moln. Där har du vädret idag i helgmorgon i Pirate Rock. You are listening to Pirate Rock. satt den. Highway to Hell, titelspåret från AC/DC-skivan från 1979 här i Hellmorgon, där jag, Jonas Lettenborg och hårdrockshunden Saxon önskar dig en fortsatt god förmiddag. To find that he won't miss me, I still am all alone.

Offspring, eller The Offspring som de faktiskt heter, hör du här i helmorgon. Den här låten heter Let the Bad Times Roll. Jag heter Jonas i förnamn och Slättung i efternamn. Och det innebär att programmet heter Helmorgon. För det är nämligen det programmet som jag är programledare för. Här i Pirate Rocks. Ett program... Rocks? Nej, inte Pirate Rocks. Pirate Rock. Ett program som håller på fram till klockan 12, lördagar och söndagar. Just det. Söndagssmör är en programpunkt som vi ska ha alldeles strax. Men först lite Survivor. There's a story in my eyes. Turn the pages of desire. Now it's time to trade those dreams for the rush of passion's fire. I can feel you tremble when we touch, and I feel the hand of fate reaching out to both of us. I've been holding back the night. I've been searching for a clue from you. I'm gonna try with all my might to make the storyline come true. Can you feel me tremble? Survivor. Och det är lite lustigt att låten heter just I Can't Hold Back med tanke på det söndagssmör som står för dörren precis här nu. You are listening to Pirate Rock. I söndagssmör ska vi idag bege oss till år 1982 och en Los Angeles orkester som heter Toto, om de är bekanta. Toto levererar ju kanske enligt många enbart smör. Det stämmer inte med verkligheten, tycker inte jag. Jag tycker de kan rocka och spela väldigt fräscht och fräckt. Ja, men de är ett bra band, ett allround-band tycker jag. Men visst kan de göra riktigt, riktigt känslofyllda och smöriga ballader. Det är ingen snack om den saken. En sådan ballad heter I Won't Hold You Back och finns med på deras stora genombrottsskiva. Den röda skivan med svärd på omslaget och lite stenringar som heter Toto 4. Där också Africa och Rosanna finns med. Den här låten handlar väl om någon form av förhållande som är på sluttampen, där man liksom väljer att säga att ja, men gå då, jag ger dig din frihet, vilket man ju egentligen, det är egentligen hemskt, för det ska man ju, kan man ju inte göra något annat, man får inte hålla kvar någon mot dess vilja. Men det finns väl något kanske mer emotionellt, att jag ska inte hålla dig tillbaka, utan gå och gör din grej du, så får vi väl se sen då. I Won't Hold You Back sjunger faktiskt här också då gitarristen Steve Lukather. För det är också så att i Toto så är det många människor som sjunger. Man har en leadsångare som i det här fallet heter Bobby Kimball. Man har också en keyboardist som heter David Page som sjunger rätt mycket. Man har en annan keyboardist som heter Steve Porcaro som sjunger i varje fall sina egna låtar. Och man har gitarristen Steve Lukather som sjunger i bland annat den här lilla visan. If I had another chance tonight, I'd try to tell you that the things we had were right. Time can erase the love we shared, but it gives me time to realize just how much you care. Now you're gone, I'm really not the same. I guess I have myself to blame. The things we said, but it gives me time to realize that you're the one instead. We'll be right back. I Won't Hold You Back med Toto från Toto 4. I veckans söndagssmör här i Helmoron. You are listening to Pirate Rock. Don't need a reason. The golden goose is on the loose. Rock and Roll Radio. Pirate Rock. Det här är Göteborgs enda rockstation.

Outshine med Soundgarden ifrån Bad Motor Finger. Ja, vad fan. Vi tar den till med en gång, va? I woke up with my feet nailed down and my head moving the speed of sound. Had a dream I was caught in a maze and I couldn't find my way back out. Some were born to move mountains around and some to rot away in jail. I get an itch and when I am scratching, everything can go to hell. And how far is halfway there? I didn't see you on the trail now. It almost become good enough. Should a good life be so hard won? Is that what our dreams have become? På Pirate Rock. Här är TV4-nyheterna som börjar med att nu har resultaten från de amerikanska fas 3-försöken av AstraZenecas vaccin presenterats, som visar ett 79% skydd mot covid-19 och ett 100% skydd mot allvarlig sjukdom och sjukhusinläggning. Och man har inte heller hittat något samband mellan vaccinet och blodproppar. Och mer om det här kan du se på tv4.se. Och polisen har hittat ett misstänkt olagligt register i datorn som tillhör den RFSL-anställda man som står åtalad för våldtäkt mot asylsökande. Det rapporterar Ekot. Listan innehåller känsliga uppgifter om över 300 personer som sökt sig till RFSL Stockholm, bland annat om deras sexuella läggning, ålder och nationalitet. Och registret ingår i nuläget inte i brottsutredningen. Och regeringen vill sänka kravet på hur snabbt Postnord ska leverera brev och föreslår att det räcker med att 85% av breven delas ut inom 2 arbetsdagar. Post- och telestyrelsen varnar för att det skulle kunna få allvarliga konsekvenser, som att kallelser till operationer kommer fram för sent eller att prover som skickas med posten förstörs. Och det var det senaste med TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren. Just one last pay.

Moskau, eller Moskau, Moskva handlar den låten om, av och med Rammstein från Tyskland, från deras skiva som kom 2004 som heter Reise, Reise, som väl, om jag inte minns fel från min skoltyska, betyder resa, resa, alltså res, res, eller något sånt där, ut och res, eller något sånt där, kan jag tänka mig. Ja, jag hittar bara på för jag vet inte, men jag tror det betyder det ungefär det. Mm. Du lyssnar på Helgmorgon där vi nu plockar fram gamle gode Alice Cooper med en låt som heter Snakebite, förstår ni. Somebody better shake. Hej byggproffs! Ta en sekund och fundera på vad som gör en bygghandel riktigt bra. Visst handlar det inte bara om breda utbud och schyssta priser. Vi på Kungälvs Trägruppen lägger lika stor vikt vid personlig service och vägledning. För vi gillar att möta människor och se våra kunder som våra vänner.

så fruktansvärt bra. Cyborg Betty heter den här låten och var med Clutch naturligtvis, vilka annars, från skivan Earth Rocker. Du lyssnar på Helmorgon, ett program här i kanalen som heter Pirate Rock, och själv heter jag Jonas Slättung. Om en liten stund så ska vi prata om lite bemärkelsedagar, och vi ska också få en repris på Söndags smör från tidigare i programmet idag. Men just här och nu så ska vi plocka fram en låt av och med Deep Purple ifrån en skiva som jag ibland kan uppleva dissas lite för lättvindigt. Det är nämligen skivan Come Taste the Band som är den sista Deep Purple-skivan innan de la av på 70-talet. Sen så återbildas de igen på 80-talet som vi vet med Perfect Strangers. Men sista skivan på 70-talet hette Come Taste the Band, och med i bandet fanns då förutom Ian Paice på trummor som alltid och John Lord på keyboards som alltid sångaren, den då sen två, tre plattor tillbaka ganska nya sångaren David Coverdale som sen skulle gå vidare och bilda sitt Whitesnake, och basisten och också sångaren Glenn Hughes som hade varit med i Trapeze och i, som sen skulle gå vidare och bilda Hughes and Thrall och var med i Black Sabbath och var med i Phenomena och allt möjligt gott. Dessutom, förstår ni, så hade en av grundarmedlemmarna slutat på den här plattan och ersatts av en gitarrist som hette Tommy Bolin. Och grundarmedlemmen som ersattes var naturligtvis Ritchie Blackmore, supergitarristen. Men Tommy Bolin var bara med på denna enda skiva med Alpha studioplatta med Deep Purple. Strax efter att Deep Purple lagt av så avled han av en överdos tyvärr. Och vi ska höra hur han hanterar gitarren i denna fina låt som till större delen sjöngs av basisten Glenn Hughes. Jag pratar om Getting Tighter. We'll be right back. det blir så tajt alltihopa. Getting Tighter av med Deep Purple från fina plattan Come Taste the Band som kom 1975. Sång och bas, Glenn Hughes. You are listening to Pirate Rock. Och jag tänkte då att vi skulle fira en liten bemärkelsedag idag, den 21 mars. Men vi ska först backa bandet till faktiskt den 5 februari 1982. Därför att då släpptes I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts. En singel som den 21 mars påbörjade sin Billboard Hot 100 första placeringssession. Den gick upp på Billboards Hot 100 första plats 21 mars 1982 och stannade där i 7 veckor. Jättebra av Joan Jett där, naturligtvis. Och jag antar att de flesta som lyssnar på den här kanalen har hört Joan Jetts version av den här låten. Men vad kanske inte alla vet är att det här ju faktiskt är en cover. Det är alltså inte Joan Jett and the Blackhearts som har gjort den här låten. Det var faktiskt så här, om man ska vara petig, faktiskt inte ens första gången hon spelade in den här låten. För det gjorde hon redan 1979, men den versionen blev ingen hit. Men 1982 då så blev den det för henne. Men det fanns nämligen, förstår ni, ett band som hette The Arrows som spelade in den här låten redan 1975. Och de släppte den som en B-sida först, och då hände det lite grann när folk tyckte den var bra, den här låten, så gjorde de den till en A-sida. Och så därför finns det faktiskt 2 olika versioner av även Arrows-versionen. En som de släppte som B-sida och en som de släppte som A-sida. Men den blev ju inte så himla stor då som Joan Jett-versionen sen blev. Och också kan man nämna, naturligtvis tycker jag man ska nämna, det faktum att även Britney Spears har gjort en version av den här låten. Tycker jag är roligt. Men jag tänkte att istället för då att spela Joan Jett-versionen, som jag tror att de flesta har hört, så tar vi och kör Arrows-versionen. Så gör det redo nu för 3 minuter och 5 sekunder, Arrows, I Love Rock and Roll. Been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. Up and asked for her name. That don't matter, she said, if it's all the same. I said, can I take you home where we can't be alone? Next we were moving on and she was with me, yeah, me. Next we were moving on and she was with me, yeah, me. Singing, I love. She'd be moving on and singing that same old song, yeah, with me. She'd be singing, I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, so come on, take your time and dance with me. I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, so come on, take your time and dance with me. I love rock and roll. I love rock and roll här i The Arrows originalversion från 1975. Och vi spelar den för att vi firar det faktum att idag den 21 mars så inleddes 7 veckors placeringen på första platsen på Billboard Top 100 för Joan Jets version som kom 1982. Det är ni. You are listening to Pirate Rock. Restless and Wild, titelspåret från Accept-skivan från 1982, här i Helmorgon med mig Jonas Slättung på Pirate Rock, om du inte visste det. Jag hoppas du har en trevlig söndag och hoppas att du njuter av det fina vädret och jag hoppas att du inte fryser för mycket om du nu är ute och går och har Pirate Rock i lurarna, vilket du kan ha

Since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always plays clean. Plays by intuition, the digit counters fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a superior. Never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king, and I just handed my pinball crown to him. His disciples lead him, and he just does the rest. He's got crazy flipping fingers, never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. Pinball Wizard med The Who ifrån deras rockopera Tommy, som kom 1969 redan. Ja, The Who har gjort jättemånga kända låtar och många hits, och det är ju faktiskt så att en hel del band har gjort covers, bland annat på den här Pinball Wizard-låten. Elton John är en sån artist som inte bangar för att ta en Who-låt och göra den till sin egen. Men det finns också betydligt nyare coverversioner av The Who-låtar som kanske inte alla vet är The Who-låtar. Limp Bizkit till exempel gjorde en låt på sin skiva som kom 2003 som heter Results May Vary, av en väldigt fin The Who-låt som heter Behind Blue Eyes. Och i Limp Bizkits version så låter den så här. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will care. can show through, but my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover. Timme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar med att det är extremt mycket som står på spel i det tvistemål i USA där Saudiarabien anklagas för inblandning i terrorattacken den 11 september 2001. Nyheterna har i flera inslag berättat om att en 42-årig man i Södertälje är kallad som vittne. Ett vittnesmål som enligt en saudikännare kan vara politiskt sprängstoff i relationen mellan kungadömet och USA. Skulle misstankarna styrka så är ju det rent toxiskt i relationerna mellan USA och Saudiarabien som redan är ansträngda. Det sa Bitte Hammargren som är Mellanösteranalytiker vid Utrikespolitiska institutet. Möjligheten att nå ut till personer som drabbas av våld i nära relationer under pandemin skiljer sig åt mellan olika kommuner. Detta enligt Ekot som hänvisar till en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Och på vissa håll så har man lyckats bra med att ställa om. Men enligt en utredare på myndigheten så kan det särskilt ha försvårat situationen för äldre och funktionsnedsatta. Och så kan jag berätta att den största asteroid som passerar jorden i år kommer att vara som närmast idag. Asteroiden är ungefär 900 meter i diameter. Och när den befinner sig som närmast så är den 2 miljoner kilometer bort. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Don't feel the reaper, nor do

Gathering of Kings med min käre Weasel the Dead-kollega Apollo med i startfältet. Out of My Life heter den här låten. Innan reklamen så tänker jag att vi plockar fram en ballad faktiskt med Motley Crue ifrån Girls, Girls, Girls-skivan som har en väldigt makaber text som handlar om hur man är så besatt eller hur man älskar någon så mycket så att det måste få ett slut helt enkelt.

Self-Esteem med The Offspring från plattan Smash. Om en liten stund här så tänkte jag vi skulle dels ha lite bemärkelse idag. Det har ju släppts plattor i mars i många år, men vi ska prata om en specifikt om en liten stund. Och så blir det en repris också på söndagssmöret som gick tidigare idag. Men först lite Dropkick Murphys hade jag tänkt. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the Murphys You'll Never Walk Alone från 11 short stories, 11 faktiskt på svenska, eller om man så vill 11 short stories of pain and glory, en skiva som kom 2017. Pirate Rock, the home of rock music. Den 21 mars 1976 så kilade Status Quo-skivan Blue for You upp på Englands albumslistas första plats och höll sig där i flera veckor. Blue for You, en mycket, mycket bra skiva av Status Quo. Deras nionde studioplatta med ett väldigt fint omslag. Jag vet inte om ni har sett det, men på omslaget så sitter de, står och sitter hela bandet iförda jeans. Alla har jeansjackor, jeansbyxor, jeansvästar, jeanskavajer. Alla är klädda väldigt mycket i jeans, jeansskjortor. Detta på grund av att de precis innan plattan skulle släppas skaffade spons av ett väldigt känt jeansföretag som jag inte just nu tänker nämna vid namn eftersom de inte har betalt mig för det. Men så att därför så klär de liksom, de hela skivans omslagets ton är ju blå och kanske också därför som skivan heter Blue for You. Första singeln från den här skivan signerades gitarristen Rick Parfitt Och det, jag vet inte om ni kan mycket om Status Quo, men om ni gör det så vet ni att de har två gitarrister, eller hade vi den här tiden ganska länge, två gitarrister. Båda två sjöng. Men den som brukade sjunga de flesta singlarna var annars Francis Rossi. Han har lite, så att säga, vad ska man kalla det för, lite mjukare röst kanske. Därför hans röst kanske möjligen då tänktes passa bättre till hitlistemusik. Men Rick Parfitt hade också sina stunder i rampljuset. Och vi ska lyssna på den första singeln från plattan. Och den singeln som faktiskt är den låten som jag gillar bäst från skivan. Här kommer Rain. Say that I fantastiska Rain och var med Status Quo ifrån fantastiska plattan Blue for You från 1976. Den skiva som alltså fyller 45 år i år. You are listening to Pirate Rock. We'll be right back.

tillbaka. Näst sista låten här i dagens helgmorgon som faktiskt är slut för idag. Men ni då hörs nästa helg klockan 9 på lördag som vanligt. Jag lämnar er med Slates version, eller originalversionen om man så vill, av Come On Feel The Noise. Ha det så gött. Adjö. Baby, baby, baby. Listening to Pirate Rock.